sabi ko na darating ang oras. Kapwa nadaranas ng pagtitinginan na hindi na kuwa sa iba. Sinunggan mo para sa akin ay isang laro. Oh, oh, oh, yeah, yeah. Ah, kahit ang wala sa tono ang tipa ng gitara para sa atin. At sinubukan ko naman na hanapin ang maging bagal. Pasensya na. Sinubukan ko namang damin at ika'y mahalin. Akala ko'y matututunan ang pag-iibig ka na. Di lubos-lubos sana. Di na kailangan ng ipilit at baka sakali na mahalin din kita sana. Akala ko'y matututunan na ibigin ka't pilitin na maipadama sa'yo na matutunan ko na mahalin ka rin at tunay na maipadama. Kung umasa ka man, pagpasensyahan mo na. Titi-titi ko na ispaasahin ka. Umasa rin naman ako na magbubunga ang lahat. Pero sasabihin ko sa'yo walang nagbago. Dahil ayaw ko lang saktan ang puso mong galing sa pigati ng kahapong nagdaan. Kaya mas pinabuti kong magpakasakali. Pag-aralan kitang mahalin at tumbasan kung gano'n mo ko iniibig. Mahal, yeah. Kaso lang hindi ko kaya, pasensya na. Sinubukan ko namang damin at ika'y mahalin, yeah. Akala ko'y matututunan o pag-iibig ka na. Nilubos-lubos sana. Di na kailangan lang ipilit at baka sakali na mahalin din kita sana. Tunan ang pag-iibig ka na. Nilubos-lubos sana. Di na kailangan ng ipilit at baka sakali na mahalin din kita sana.